ko sharh bi nga xamantene mom moy jaar yoon tay waral ak ngeerumum gu mag subhanahu wa ta'ala ala anas ibn malik radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha dakhala al-khala'a qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal khaba'ith hadith bi nga xamantene mom la al-hafiz abdul ghani rahmahullahu ta'ala ndik tuddu ci bir jurom ben hadith yi nga xamantene ñom ño nek ci buntu bi mom moy hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu arda mun an anas ibn ala anas ibn malik jeul nañ ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu anna mun li am ba des moy li wer bor moy annabi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kana dafa nekkon ko xamantene iza dakhala sayudan duggu budan duggu al khala wanaki qala dafa dan wax nan allahumma yow bur yalla mi ci tour yu magge ak melo yekati ku yi inni naka man a'udhu mangi sakko muslima ngi muslimi ka ci yow min al khubusi ci yu bon yi wala bok ci jinne yu gori wal khaba'is ak jinne yu jigen ni lol mom moy manam al khubusi ak al khaba'is al hafiz abdul ghani rahmahullah neena al khubusi bi dammil kha'i wal ba wa huwa jam'u khabith wal khaba'is jam'u khabisa ista'adha min zukran ash-shayatin wa inasihim mun al khubusi manam mom bo damme bu fekente na da nga def khubu bu boba kon al khubusu mom moy mune jamola manam pluriel la ci khabis moy lo xamantene dal koku ku bon la rek xel manam khalat bu bon la yor ba pare doxali mu bon la yor waye koku gor la wal khaba'is moy ñi nga xamantene ñom tabit mom moy pluriel ci khabisa bu boba khub khabisun ak khabisa ñom ñaar ñep kenn ki gor la kenn ki ci jigen mune kon nak ñoñu nak ay shaytan la lañ té lolou mi ngi koy wax mi ngi nan istiaada da fay muslu min zukran ash-shayatin ci goori shaytane wa inasihim ak seeni jigen hadith bi moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bih nga xamantene moy khadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dafa dan ligeyel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam hadith Anas bi radiyallahu ta'ala anhu nga mune kon manam imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima bok nañ ko solo ci sen sahihi manam imam al bukhari rahmahullah ta'ala dafa wax ni hadathana adam qala hadathana shuba an abd al aziz kon bu adam nak mom moy ibnu abi iyas adam ibn abi iyas serinu imam al bukhari rahmatullah alayhi mala nga xamantene lu bari la solo ci mom ci ay hadith bok na ci ñi nga xamantene ñom ñoo gëna deugër ci ñi solo hadith diko jëlé ci shu'bah ibn al hajjaj al basri al wasiti sum al ataq al utaki rahmuhullah ta'ala bi rahmatihi al wasi'a nga xamantene mom daanuka jaru ñuko laaj ndax comme li sufyan as-sawri rahmuhullah wax mom dafa ni amirul mu'minina mom amirul mu'minin la ci hadith moy degre bi nga xamantene moy bi gëna kawé bi ñu mëna am ci xam xam hadith shu'bah ibn al-hajjaj moy ki nga xamantene mom mo ñëk wax di léral mbirum ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nekk ci cyallale manam mom moko ñëk wax ci basra mo ñëk léral masala bobu shu'bah ibn al-hajjaj nga xamantene rahmahullahu ta'ala imam bu mag la won ci xam xam hadith bok na ci li nga xamantene mom la ragne ko moy mom hadith bu mu solo rek kat mom la ne ca teggu rek xamal ni hadith bobu werna donte ka nek ci bir dafa nek ko xamantene day faral di def tadlis manam day faral di netali wax diko jele ci serignum bo xamantene wax joju deggewuko ci mom lolou motax shoba sa yo xamantene dañuy dutti ndax hadith bi werna wala weru rek buñu gisee ni shoba mom mo wax hadith manam mo netali hadith bobu jele ko ci serignum bobu ndax mom du solo hadith ludul ci ku wor ñom nak bari wuñu won ñu melon nonu bok na ci sufyan as-sawri ak imam malik ak shu'bah ibn al-hajjaj rahmatullahi ala al-jami' ñom ñi ñor ragne ko won ci walu gog nga xamantene duñu solo hadith ludul ci ño xamantene ñu wër lañ ludul ci ño xamantene ñu woor lañ Shu'bah ibn al-Hajjaj arrahimahullah ta'ala nga xamantene mo waxon wax ju siw joju bi nga xamantene dafa ni musuma bindu wallahi musuma bindu ñu ñuul ci kaw lu wex manam dal musu ñoo netali muy jël di bind te nit musuma wax dara ba nopi ma taxaw nan ko waxatal li nga waxon ana lan la ma deg ko dedet kon Shu'bah rahimahullah ta'ala bi rahmatihi al-wasi'ah kon mom jëlena ci Abdul Aziz ibn Suhayb mom mo ne degna Anas samatu Anasan yaqulu munan ka an mun an nabiy sallallahu alayhi wa sallam muy wax nan yenenbi sallallahu alayhi wa sallam day muné kana nekkon na ko xamantene iza dakhala al-khala sayidun dug ci wanak bi qala daf dan wax nan allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'is bok na ci li nga xamné niki nonu tamit imam muslim rahimahullahu ta'ala solo na hadith bi jele ko tamit ci yahya ibn yahya at-tamimi rahimahullahu mun hadathana yahya ibn yahya at-tamimi qala akhbarana hammad ibn zayd yahya ibn yahya at-tamimi gis nañ ni lu bari ci imam ci hadith yi ñu romb mais imam muslim rahimahullahu ta'ala day faral di solo ci mom ay hadith mom lañuy wax rayhanatun naysabur moy ki nga xamantene mom mo manam comme buñ nane rek tay manam mo safal xorom naysabur wala bok moy parfum ba ndax mom moy borom xam xamu naysabur rahmalahu bi nga xamantene bi mu ñewé naysabur imam muslim rahmalahu mom la ñëk jàngé ci mom motax ngay gis lu upp ci lu muy solo hadith yi rawati na su fekente ne daf koy jëlé ci muwatta ubu imam malik rahmalahu daf koy jëlé ci yahya at-tamimi mu ne kon yahya at-tamimi neena akhbarana hammad ibn zayd nak mom moy borom xam xamu basra bu mak bobu nga xamantene ñom ñett xamma la won xamma ñett xammad lañ won ño xamantene ay ponkal ay imam lañ won ci basra ki ci gënon na deugar gën ci wër gën ci mag mom moy hammad ibn zayd bi ndax amna hammad ibn usama ak am hammad ibn salama nak dafa am ay def le leg yu muy def le manam motax imam muslim imam al-bukhari rahmalahu solo wul ci mu hadith ak limi nek imam niki nonu imam muslim rahmalahu solo na ci mom ay hadith waye buy solo ci mom hadith yi daf koy solo ci mom ci mutaba'ati manam du indi hadith bi ngir ci njaal ben gi dedet day indi hadith bi muy indi hadith hammad ibn salama daf koy indi ginnaw bi mu indi hadith buy wanene werna manam kon day indi hammad ibn salama rek ngir deugural hadith yi mu ñëk indi niki nonu kon manam mu ne kon hammad akhbarana hammad ibn zayd yahya ibn yahya at-tamimi neena akhbarana khabarana hammad ibn zayd mu ne qala yahya waxna batay ne akhbarana wa qala aidan yahya waxna batay mu ne akhbarana husaym kon husaym mom tamit solo hadith manam mom kon mo solo hadith mom tamit mu nekkon imam bu mak bok na ci ñinga xamantene ñom ñoo ndikone bindu ay téré di wax ci walu hadith te ba para toftale ko ci buntu yi comme niko imam malik defewon ak abdallah ibn al mubarak rahmatullahi ala al jami niki nonu kon manam kon husayn mu ne qala anas mu ne ñom ñi mu jele ci abdul aziz kon ñom ñi astaghfirullah ñu jëlé ci Shu'bah bok wa mu jëlé ci Abdul Aziz ibn Suhayb neena manam jëlé na ci Abu manam jëlé na ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam muné yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day kana idha dakhala al-khala su nekkan su daan duggu ci wanak qaal bu fekente ne muné waye lolou moy li hammad ibn zayd jele ci abou abdul aziz riwaya abdul aziz ibn sahib bob waye amma ki nga xamantene manam kon hammad ibn zayd moko jele ci abdul aziz ibn sahib abdul aziz ibn mok husayb ñom ñaar ñepp ci abdul aziz lañ ko jele mu jele ko ci imam malik ci astaghfirullah ci anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon ko xamne iza dakhala al khala waye husayb bi mu koy netal iza dakhala al kanif la wax niki nonu imam al bukhari rahimahullah itam solo nak iza dakhala al kanif ci mutaba'ati mu ne kon iza dakhala al kanif mom moy wanak moy buñu defar wanak mu ne daf taala daf daan wax nan allahumma ya bur yalla mi ci tour yu mag yek melo yekiti kuy inni naka man kat wa a'udhu ma ngi sakko muslu mangi laaj nga musul mo bika mangi laaj musul bika ci yow minal khubusi ci sheytaane yu goori wal khaba'is ak sheytaane yu jigeen ni donte amna ben manam def nako waxe minal khubusi wal khaba'is itam insha Allah ta'ala buñu yexé ci sharh baat bobu dinañu leral ana baat bobu lan lay manam ana difference bobu lan lay tekki ak ana lan mo ci ñew kon hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom dafa saxo takko won ak yenentibi sallallahu alayhi wa sallam kom ni nga xamantene non la ko waxe won yeen dal da ngay na fogon ni rek ñun ay gone la ñu nekkon ci wetu yenentibi sallallahu alayhi wa sallam waya hajjatul wada bol xole man maangi won taxaw ci suufu gellemu ci ronu gellemu yenentibi sallallahu alayhi wa sallam teyel ko buma xole sama ndey jor ak sama chamoon sama kanam ak sama ginnaw sama beuti day fess del ak nit manam sama beuti du gis fimu toll li yenenbi sallallahu alayhi wasallam def ma xol ko ba xam ana nan la ko don defé radiyallahu anhu wa arda nga xamantene yaayam ummu sulaym radiyallahu anha kérok bi nga parce que mom papam dafa nek yéfer dafa nek yéfer la won té bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñëwé manam bi ummu sulaym tuubé mom dafa dem dafa bayyi din dafa bayyi ummu sulaym dadi dem fele ci sham manam niki nonu kon Anas ibn Malik radiyallahu anhu bi papam bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam de ñew madinatul munawwara ala sakin ya afdalu salatu wassalam mom Anas ibn Malik radiyallahu anhu fukki at rek la amone ummu sulaym ñew ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ki de jox na la ko ndax man awma alal juma la jox awma suuf suma la jox awma dara luma la jox len rek la man moy sama dom ji dal la beug la lay jox kon mudila ligeyal na nek ci sa service yi mu dat ko koy jox yenenbi sallallahu alaihi wasallam yar ko ba pare ñaanal ko mu ne ñaanal nako jéggal mu ne yal nako yalla jéggal te ñaanal nako guddu fan ñaanal nako alal guddu na fan ndax sul na ba pare ñaanal nako tam ay dom yu bari ndax guddu na fan ndax dund na lu upp téméré at te sul na lu mat téméré dom manam ak dom ak seut manam bo xolé dom yi ak seut yi sul na ci lu tollo témir kon mom guddu na xar mu ne lolu gis nako niki nono alal tamit gis na ne sama borom subhanahu wa ta'ala maynama alal ju bari legi nak ma nga yaakar ne dana ma duggal aljana ndax ñaanu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax ñatt yoy la bole won ci ñaan ge te insha Allah ta'ala yalla dana ko duggal aljana yalla ñu yalla bole ñok mom fofu ci kat ci wetu yenenbi sallallahu alayhi wasallam Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu di ñu netali yenenbi sallallahu alayhi wasallam ana naka la daan def ba nga xamantene manam ci bir ak ci biti ci dundum lepp Anas ibn Malik radiyallahu anhu netali ñuko mo ñu netali jikko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ana naka la melon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu daan dugg ci wanak yi daf daan wax Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'ith bun li nak hadith bi askonante na gem jamaagi askonante ak ci buntu biñ ko duggal ndax bu fekente ne dañuy laaj waaw ana lan la buntu bi manam hadith bi ana lan la joté ak buntu bi ndax dañ nan la bi nga xamé tane wana kenn mu manam nit ki buy dem all faaw da wara fala tan beurep bam koy defé wu du nek fu nek rek lay démé all du nek fu nek rek tamit lay saw lolu manam ñepp ñi nga xamantene borom xel lañu duñu doxale nonu bu boba nak xam gi nga xamantene mom lañ xam lolu kon nak yello nañu xam ana buñuy dugg kon ci wanak yi ana buñuy dem ba yegg ci bërb yi nga xamantene fa lañu wara faje fa lañuy faje suñu aajo niki nonu buñuy tour ndox tamit fa lañu wara touré ndox ana kon bërb yoy lan lañ fa wara wax boba nak mu dadi koy leral mu dadi al hafiz abdul ghani rahmahu allah ta'ala indi hadith bi ngir leral ana lan lañ wara wax place bobu mu dadi wax ne kon mu dadi jele Anas ibn Malik radiyallahu anhu mun anna an-nabiyya yanantibi sallallahu alayhi wa sallam kana dafa nekkon manam kana bi dafa nekkon manam limi tektale moy day yadullu ala dawam wal istimrar dafa tektale ak sax ak manam wi nga xamantene dafa am continuité manam sa su nek sa yo xamantene dara duggu ci wanak rek daf dan wax daran wax baat bi mun iza dakhala sa yu dan duggu al khala wanak wa iza dakhala sa yu dan duggu al khala wanak wa mo lolou li nga xamantene mom lay tekki moy iza arada sayu dan nam dukhula di dug al khala wanak wa ndax bok na ci li nga xamantene manam likoy gëna dëgeural mom moy hadith bi nga xamantene mom moy hadith bi nga xamantene mom moy hadith bi biko imam al bukhari rahmahullahu ta'ala ci riwaya bu ko solo we ci adabul mufrad ben la ci téré mi bokku tak sahih bi mom daf ci dafa indi idha arada an yadkhul al khala'a bu namme dubbu ci wanak wi té lolu gis nañ ni arab yi dañ koy wax té lolu sax na ci al qur'an ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne wa idha qara'ta al qur'ana fasta'id billahi minash shaytanir rajim wa idha qara'ta boy jang mana bo namme jang al qur'an nanga wax fasta'id billahi minash shaytanir rajim nanga sako muslu ci yalla ci shaytan bi nga xamantene dañ ko jam te rubbu ko manam kon da ngay wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim so demé ba nga xamantene bo naré jang alquran kon do bayyi ba tambalé jang wala ba né ci bir wala bok ba jéxal jang ma doga wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim li nga xamantene mom lañu xam ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nonu lañ ko xamé ci sahaba yi radiyallahu anhum ñom ñu jangal ko sen ndongoy ba ci bis niki tay ni nga xamne non la nekké ijma' borom xam xam yi rahmahumullah mom moy bu ñuy jang alquran dañuy tambalé a'udhu billahi minash shaytanir rajim waye duñ ko wax ci digg bi niki nonu tamit duñu dem ba ca jeexital gañu dok ko fa wax kon loolu day tek te leni manam iza qara'ta boy jang manam limi tek moy iza aradta dukhu iza aradta alqira'a bo namé jang niki nonu itam idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum manam bimi jangale japp tamit ci ayo bi nga xamantene mom lañ mom mo upp ci ayo yi nga moy ayo bi upp liñ koy lim ci suñu sharha bi manam moy bu nan ya ayyuhal ladina amanu yeen nga gaay nga xamantene gem ngeen te deggu idha qumtum bo len joge ila ssalati dem ci julli manam faghsilu wujuhakum na ngeen raxas seen xar kanam manam moy bo len namme jop pour dem julli ji manam bo len joge wala bok bo len joge ci seen ay nelaw ala kulli halin manam idha dakhala fi limi tek moy bo len namme dug al khala wanak wi mune kon nak al khala wanak dagn ko tuddé al khala ndax wanak ndax khala batu khala mom kesse mom moy beru dindeku deñ manam moy ko lo xamanteni dafa simmeku manam dara nek fa lol taxali moy bu fekenteni nit ki manam dafa dindi ci mom yu bon yi lol motax ñuy tuddu at taxali motax borom xam xam tafawuf di wax naan at taxali qabla at tahalli manam da ngay at taxali manam da ngay dindi ci yow ci jikko yu bon yep qabla tahalli lu jitu ngay rango jikko yu baxi manam lolu mom moy kon al khala'u moy ak wetay wa kay motax al khalwatu biñuy wax al khalwatu buñ nan diwde dafa duggu khalwa mom moy dafa nek fo xamantene mom rek dafa wet di jamu borom subhanahu wa ta'ala wala mu xam lum fay def ala kulli halin ba'd al khala'u kon wetay gogu lolu lay junj manam beurep la bo xamantene dafa wet ana lan motax ñu ne kon beurep bobu beurep bu wër la ndax bu fekente ne nit ke manam demul di faj aajom fofu nit manam ñaari nit ñu duñ fay faral di nek manam nit ñi dal buñ fajul seen aajo rek da naka defu ñu fa dara niki nonu itam manam wër gi nga xamantene manam mom la wër ci manam ay yo xamantene dañ ko war manam lu deme nek ay tuddu yalla ak yu deme nonu manam yoy waruñu ko def ci biir beurep ba lolu kon day tek tele ci anam gu leer ne kon kep ko xamantene da nga wara dugg ci wanak do dem ba ci bir wanak ba ngay doga wax ñaan gi dedet waye da ngay dong koy wax lata ngay dugg ci bir wanak bi kon bu boba da nga na allahumma yow bur yalla mi ci tur yu maggi yek melay yekati ko yi inni naka man a'udhu ma ngi sakku muslimika ci yow min al khubus ci shaytané yu goor yi wal khaba'ith ak yu jigen ni allahumma batu allahumma manam moy kom batu ya allah mom rek lañuy wax manam ya allah mom moy allahumma mim gi dañ ko fe def ngir wone bari gi nga xamantene mom la bari ndax mim manam day junju ak manam mim gi dañ ko cey def ngir junjale ci bir mbollem turu yalla yi manam ndax mim day junju mbolo comme ni nga xamantene non lañ ko xame ci lak arab comme buñu wax hum ñom lañuy wax han niki nonu manam kon allahumma yow bur yalla mi ci tour yu magi ak melay yekati yu kont comme ya allah lay juñu manam comme ya allah lay teki yow bur yalla lay teki mi ci tour yu magi ak melay yekati ku li tax nak ndax mim gi mom mo juñjalé tourum yu magi ak melam yu yekati ku subhanahu wa ta'ala nga xamne mbolam tour yi dañu rafet manam tourum yu rafet yi moy comme li nga xamantene non la ko waxe walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha walillahi ñelna bur yalla subhanahu wa ta'ala al asma'u tur al husna ye gën ja rafet kon nak fad'uhu biha de len ko ci wowe de len ko ci ñaané niki nonu kon manam niki nonu melo yekati ku ndax turam yi dañoo and ak ay melo yo xamantene melo yekati ku la manam ba pare dafa deñ mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbolem wañeku allahumma dañ koy wax kel du wax ya allahumma wala ya allahumma xana kay bu fekkentene dañuy way lolu mom meunef nako waxte lolu da ci manam dañ koy permettre ci way waye lolu duñ ko permettre manam du nek lo xamantene sa su nek waji da nan ya allahumma ci wayam manam comme niko ibn malik rahimahullahu ta'ala ci alfiyam bi manam juñu nako bim nan wo ak aktharu allahumma fi at-ta'wid wa shadda ya allahumma fi taqridi manam ya allahumma mune awal aksar li ëpp li ñuy wax moy allahumma lool nak dañ koy wax moy bu ñuy wax ci walu prose manam me nak li nga xamantene mom lañ wax yallahumma manam yallahumma def nako wax leg mais loolu lu veru la mais nak ci ay way rek lañ koy wax comme ni nga xamantene nonu la way kat bi waxe won inni idha ma hadathun alamma nadaitu yallahumma yallahumma manam iman kat inni naka man kat iza ma hadathun sa yo xamantene rek amna lu tuti luma dal lu mu tuti lu mu bari nga xamantene hadathun xew la bo xamantene alam ma da fay metti munay nadaitu damay wo damana lan yallahumma yallahumma me lolu ci way rek lañ koy wax kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mom lañuy wax baat bi nan ko allahumma kep ko xamantene dang ko wax kenen kudul borom bi subhanahu wa ta'ala koku dañuy attini yow da nga nek bu fekenteene xam nga baat bi limi tekki bu fekken boba dañuy attini yow yefer nga ndax kat da nga jël borom bi subhanahu wa ta'ala tur bo xamantene mom rek moko jago te mom moy baatu allah nga xamantene rawati nañu boole ci mim gi nga xamantene day junju turum yu rafet yek melo yekiti kuy nga daldi koy jël jox ko kenen ko xamantene mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom rek mo manam nga jox ko kenen kudul borom bi subhanahu wa ta'ala kon manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf dan wax nan allahumma inni laka man kat manam inni laka man manam moy manam innani lañu tutal manam bu boba manam inni moy manam moy naka man innala ak ana manam man mi naka man mi kat li wer bo wor moy man mi a'udhu mangi sako muslu manam a'udhu mingi joge ci al-a'udhu di manam moy ak laqatu al-a'udhu mom moy ak wiru manam kon al-a'udhu ak al-a'udhu yoy yep wiru lay teki waye laqatu tamit manam wiru lay teki waye su fekenteene dafa am luñuy ragal lo xamantene dañ koy bañ diko daw bu boba dañuy jëfëndiko al-a'udhu ñu naan a'udhu waye su fekenteene dafa am lo xamantene dafa ko dañ koy wut dañuy bu boba wiru lay teki dañuy wax al-a'udhu al-a'udhu wa waqad a'udhu bihi mimma uhadhiruhu thumma a'udhu bihi mimma u'ammiluhu comme ni nga xamantene nonu law ko way kat bo waxe won manam mom yalla mom moy ki nga xamantene mom lay laqatu ci li nga xamantene moy a'udhu ci li nga xamantene mom lay ragal waye ci mom tamit lay wëru manam di wut ci mom di sakku ci mom li nga xamne di sakko ndimbal ci mom ci lepp lo xamantene mom lay wut lolou motax abatu al a'udhu manam mangi wëru di sakko muslu di sakko dimbaliku di sakko ak xetali yoy yep batu a'udhu daf ko lambale ci bir manam muné kon a'udhu mangi sakko muslu lolou motax imam al busairi radiyallahu anhu bimi jeufandiko bat bi manam a'udhu la jeufandiko fele bim nan ya man alu 111 يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي منهم يا أكرم الخلق يومي غمنا يا غنا تيد تي مندي في صلى الله عليه وسلم ما لي من ألوذ به من دي أوم تي كين كو خامتني دينا كو ياكار دي ويرو تي موم سواك كودول يوم gis nga manam kon ramu gi nga xamantene mom la bëgg mu man dal bëgg na dal bu mbom boy ramu dal yow nga ramu ma ndax man yaakaruma keneen kuma ramu lool manam lool ci djublu way djublu wuti leneen comme ni nga xamantene non la ko ñenn ñi nga xamantene manam seenum xel dafa doyeri di dugg imam al-busayri radiyallahu anhu way xamuñu ne nak bëy bu fekkentene dey mbëk aw dot li toy mom ci bëy wo rek lay joggé neena kon mali amuma man ko xamantene aluzu bihi dina ko yaakar bay wiru ci mom manam ngir yaakar ak ram mom te lolou mo yey ci yaakar ram yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax hadith yi nga xamantene ñom ñokoy tektale akabari muna inda hululi jamono ji nga xamne ci lay wacc al hadith al amami xew xew bi nga xamantene day matal ñepp moy taxaway bu yag bobu nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy sobe nit ñi bis bobu comme ni nga xamantene nonu la ko waxe ci hadith bu gudd bobu nga xamne mom lañu tuddé hadithu shafa'a bi nga xamne saxna ci hadith ci sahihu imam al-bukhari ak hadithu imam muslim rahmatullahi alayhima muné kon mali muné kon inni ma allahumma yubur yalla mi ci tour yu magi yi mi ci tour yu rafet yi melo yekati ko yi inni naka man kat a'udhu ma nge sakko muslu bi ka ci yow manam kon ci yow rek lay muslu mo ci kenen a'udhu bika min al khubuth manam ci yu bani wal yu manam ci al khubuth moy shaytan yu gori wal khaba'ith ak shaytan yu jigeen ni comme ni nga xamantene ndax dafa am batu al khubuth ak al khaba'isi dafa am manam ñaari wax lañ koy waxe def na wax al khubsi manam def na damma baagi def na ko tamit sukun manam kon boko damma da ngay wax khubsi bu fekente ne dang ko sukun da ngay wax khubsi ñaari jang ni yep amna waya imam al khattabi rahmahullahu ta'ala bi rahmatihi al wasi'a mom dafa wax ne al khubsi kenn du ko wax lolou ñi nga xamne ñokoy wax ci borom xam xam hadisi dañu joom waye mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullah gu melni imam an-nawawi ak al-hafiz ibn hajar ak badruddin al-aini ak ñeneen ku melni imam ash-shawkani rahmatullahi ala al-jami' ñom ñepp tontu nañ ko ne de lolou imam al-khattabi rahimahullah ta'ala wax koku am joomte la ndax ku mbolo ci borom xam xam yi nga xamantene ñom borom xam xam hadisi dañ te borom xam xam yi lugha lañ manam langue linguistique dañ ci am ay daraja yu kawé dañ ko man ba paré borom xam xam lañ yu ci rañé ko ñom dañ ko saxal di wax né al khub fi amna def na wax al khub fi té manam au lieu de al khub fi al khub si tamit boko waxé baxna ku melna abu ubaydata ak qasim ibn sallam rahmahullahu ta'ala rabbi rahmatihi alwasi'a nga xamné ci salafi la bokkon rahmahullah té borom xam xam la bo xamantene ci hadith ak ci lugha yeb daf ci ragneeku té mom saxal nako amna ñeneeni borom yi xam xam tamit duko saxal rahmahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a a mune kon al khubsi dañ koy wax comme ni nga xamantene ñom ñu ne comme ni nga xamantene nonu lañuy waxe kutubi kutubun ak kutbun ni nga xamne non lay waxe rusulun ak ruslun ni nga xamantene non lañuy waxe tamit unqun ak unqun yoyep dañ koy wax bu boba kon dañuy xamne li nga xamne mom la ñooñu borom xam xam yoyu rahmanullahu ta'ala saxal loolu amna al kon al khubusi ak wal khaba'isi kon al khubusi manam bu fekenteene al khubusi al khubusi la manam al khubusi comme bu boba mbolo la jamu la manam pluriel la ci khabis motax ñu nan al khubu fi bu fekente kon bu boba al khaba'isi mbolo la ci khabisa baram jamu la ci khabisa lolu nak mom moy al khabis moy borom khalat ak esprit yu bon yi moy kon nit ñu bon yek khala borom khalat yu bon yek manam lepp lo xamanteni dal esprit bu bon la bu boba shaytané dañuy dal di dugg ci biir ndax fofu ci biir wanabi shaytané dañ fay dal di nek niki nono al khaba'isi mom moy bu boba tam kon al khaba'isi moy ñu jigen ni manam kon moy khabis ak khabisa rek manam ñoy ñu goor ñi ak ñu jigen ñi nga xamanteni ay shayatin lañ yo xamanteni dañuy nek ci wanabi manam kon bu boba li nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di wax fi mom moy day ñaan boromam subhanahu wa ta'ala di wël kooti ko di laqatu ci mom kesse subhanahu wa ta'ala ngir mu musul ko ci ñi nga xamantene moy ñu bon ñi nga xamantene ay jinn lañ wala bok ay shaytan lañ ci yu goor yi ak yu jigeen yi am ma su fekkente ne al khubusi